Za godzinę w Ministerstwie Zdrowia mają się zacząć rozmowy Bartosza Arłukowicza z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego. To będzie pierwsze spotkanie po tym, jak zerwano negocjacje, a lekarze zamknęli przed pacjentami swoje gabinety. Minister powtarzał, że to szantaż i że nie usiądzie z nimi do stołu rozmów, dopóki nie wrócą do pracy. Dlaczego zmienił zdanie i co na to Porozumienie? O tym w relacji Agnieszki Rucińskiej. Bartosz Arłukowicz przed południem wygłosił krótkie oświadczenie. Jak powiedział, ze względu na święto pacjenci dziś nie korzystają z pomocy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dlatego jest to dobry dzień na kolejne negocjacje. Dzisiaj ci pacjenci, akurat dzisiaj, nie są zakładnikami tej grupy 15% lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego. Dlatego zapraszam na rozmowę dzisiaj. Porozumienie Zielonogórskie na godzinę 16. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski propozycji ministra nie uważa za przełom. Na rozmowy się jednak wybiera z wiarą w kompromisowe rozwiązanie. My się nie zarzekamy, że są punkty, które w tej chwili mogą być takimi, które no, tak jak poprzednio zerwą rozmowy. Do tej pory umowy z NFZ podpisało 85% lekarzy. Najtrudniejsza sytuacja jest w tej chwili w województwach lubuskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim i lubelskim. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Armator statku z polską załogą, który zatonął u wybrzeży Szkocji, rozważa podniesienie wraku z dna morza. Wiele zależy jednak od pogody, bo wciąż w tamtym rejonie Morza Północnego fale są bardzo wysokie i wieje silny wiatr. Potwierdzała to w TVP Info Polska konsul w Szkocji Anna Dzięciołowska. Warunki pogodowe są straszne, morze jest wzburzone. Dlatego w tej chwili jest etap planowania dalszych działań. Konsul dodaje, że nasi dyplomaci w Szkocji cały czas są w kontakcie z rodzinami marynarzy. Jest to bardziej takie wsparcie psychologiczne. Mamy kontakt z rodziną oficera ze statku. Załogę cementowca stanowiło 7 Polaków i Filipińczyk. Na razie akcja poszukiwania marynarzy została przerwana. Może zostać wznowiona, jeśli pojawią się jakieś przesłanki pozwalające wierzyć, że ktoś z załogi przeżył. Statek ostatni raz dał znać o swojej pozycji w piątek w czasie sztormowej pogody. W sobotę po południu prom pasażerski zameldował, że zauważył przewróconą do góry dnem jednostkę. Seryjny gwałciciel i morderca z Belgii nie zostanie poddany eutanazji, o którą sam poprosił. Decyzję tę ogłosił belgijski minister sprawiedliwości, ale jej powodów nie podał. O szczegółach z Brukseli Magdalena Skajewska. Według belgijskich mediów Frank van den Blicken początkowo miał zostać poddany eutanazji w najbliższą niedzielę w więzieniu w Brugii. Lekarze jednak, którzy zajmują się skazanym, postanowili przerwać procedurę. Powody tej decyzji nie są znane. 51-letni van den Blicken, który spędził ponad 2 dekady za kratkami, od dłuższego czasu domagał się przyspieszonej śmierci, skarżąc się na cierpienia psychiczne podczas pobytu w więzieniu. Teraz zostanie umieszczony w specjalistycznym centrum psychiatrycznym w Gandawie. Belgia zalegalizowała eutanazję w 2002 roku. W zeszłym roku przepisy w tym zakresie rozszerzono na nieletnich. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Śnieg i mróz sparaliżowały Turcję. Zamknięta jest część szkół, między innymi w Stambule i w stolicy kraju Ankarze. W wielu miejscach, zwłaszcza na północy, nie ma prądu. Dziesiątki osób zostało rannych w wypadkach drogowych. Turecki narodowy przewoźnik odwołał ponad 40 międzynarodowych i wewnątrzkrajowych lotów, a sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Według prognoz temperatury w Turcji mogą miejscami spaść do minus 20 stopni Celsjusza. Tymczasem Jerozolima szykuje się na śnieżycę, mając w pamięci najgorsze od 50 lat atak zimy z ubiegłego sezonu. Mieszkańcy Ziemi Świętej chcą być przygotowani na wszystko. Według prognoz kulminacja opadów śniegu spodziewana jest jutro. Ma spaść od 25 do 60 centymetrów w samej Jerozolimie. Nic więc dziwnego, że Izraelczycy i Palestyńczycy stoją w kolejkach po zapasy, w tym piecyki olejowe i gazowe, których już zaczyna brakować. W grudniu 2013 roku śnieg padał przez 3 dni, sparaliżował cały region, pozbawiając prądu i ogrzewania dziesiątki tysięcy domów. Kończymy serwis Trójki, zapraszając na kolejne o 15:00. Przygotuje go Krzysztof Zyblewski. U nas na razie dużo słońca i w większości regionów kilkustopniowy mróz. Bardzo zimno będzie w nocy na krańcach południowych i wschodnich. Na Podkarpaciu nawet do minus 20 stopni, to w dolinach na południu województwa. Na Podlasiu do minus 17, na Podhalu i w Beskidach minus 18, na Lubelszczyźnie do minus 16, w regionach centralnych minus 7, minus 10, na zachodzie minus 3, minus 1. W nocy bez opadów śnieg pojawi się rano na krańcach zachodnich, a już jutro w ciągu dnia może padać w całej Polsce śnieg i śnieg z deszczem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Piosenka nosiła tytuł Palace of the King, czyli Królewski Pałac, Pałac Króla. I teraz Aniu wyjaśni, dlaczego ona tak pięknie pasuje do tematu, który zaproponowałaś. Bo dzisiaj królestwo wielkie ciekawe, tutaj. Skąd się taki wziął pomysł? Zupełnie nie wiem. Nie wiadomo. Wszelkie podobieństwo do zdarzeń, dni i czasów, w jakich żyjemy, jak jest zwykle, przypadkowe. Zupełnie, oczywiście. Tak. Po prostu losowo wybrałaś. Losowo taki temat. Z tego kapelusza pomysłów, jaki noszę niewidzialnego na głowie, z którego nieczęsto zresztą korzystamy. No ale, przepraszam cię bardzo, no, kolejny pomysł trafiony. Przygotowałem bardzo dużo piosenek na dwugodzinną audycję. Bo jest dużo piosenek na ten temat, to trzeba na powiedzieć. Królewski. 71335, gdy państwo mimo święta mieli ochotę smsować. man@polskieradio.pl, gdy państwo mieli ochotę pisać maile. A telefonować, nie wiem, czy komuś będzie chciał, ale na wszelki wypadek 22. I 7 trójek. Brawo. No to ruszyliśmy. Tak. I nie wytracimy tego tempa, panie Wojtku, bo jeszcze będzie na temat. Coś niebywałego. Utwór zatytułowany King z płyty King. No już... Ojej, no i jeszcze do tego można. Płytka jest cała ozdobiona motywami karcianymi, a jak wiemy w talii kart i król, jest, i królowa. Jest ich czterech. Prawda? Króli, więc tak. No myślę, że wyrobiłam się, to też... Tak nadprogramowo, ale to ma być aż alibi na te przyszłe nie trafione. Jest to prawdopodobne, ojej, tak. Ojej. Także zaczynamy od takiego mocnego króla. Thank you. Czyli twoim zdaniem wypełniłaś już przynajmniej w 80% zadanie na dzisiaj, tak? Tak myślę, tak. Król, król, król. No dobrze, u mnie też nie będzie daleko od tematu, bo artysta występuje pod pseudonimem Król. To tak nieskromnie dość. Trochę nieskromnie i to jest aluzja delikatna, ponieważ on artystą zbyt znanym nie jest, natomiast zafascynowany jest prawdziwym królem, czyli Elvisem. I wszystko, co nagrywa, robi w stylu Elvisa. Ja nie wiem, czy Już wiem, opowiadał pan kiedyś. Kiedyś właśnie o nim nie mówiłem i nie przyprowadziłem tutaj którejś z jego piosenek. A czy wie pan, czy on wierzy w to, że Elvis żyje, czy on raczej Na pewno wierzy, tak? I może liczy na to, że duet. Usłyszy jego, może duecik, może coś. No więc nie mogłem nie skorzystać z okazji, bo ich jest mało, żeby tego angielskiego króla przypomnieć. Jeszcze nadmienię, że on śpiewa piosenki cudze głównie. On jakiś taki szemrany trochę jest. On jest trochę szemrany, ale to jest przy okazji, skoro na temat, to usłyszymy, jak on jedną z tych innych piosenek śpiewa oczywiście Elvisem. something like the fishing, and something like the violin, and something like the song of the cannonball rolling. Now me, well, I like sleeping, especially in Molly's chamber. Here I am. No to już wiemy, jak King śpiewa. Prawdziwy King być może wystąpi jeszcze dzisiaj, ale nie róbmy takiego ścisku tych królów obok siebie. Zobaczymy, co teraz Anna przedstawi. No teraz jeszcze będzie król. Ojej. I to taki najprawdziwszy król. Błażej król. Aha. No dobrze. Proszę zobaczyć, król wielkimi literami. Jest napisane. Tak. No uprzedzę pana, panie Wojtku, już tytułem nagrania. Powoli. I to będzie zrealizowane. To jest powoli. Tak, ja muszę szybko znaleźć coś szybkiego, a ty zapowiadaj. Tak, bo ja już mogę wytrącić panu te wszystkie, tak, to nie jest na tę porę, tak, lepiej by to zabrzmiało nocą, tak, i tak dalej, i tak dalej. W niczym nie zmienia to tego, że to jest przepiękna piosenka z jego płyty Nielot. Powietrze, czy przebić balon szybkim ukłuciem, męczyć się w gryzącym swetrze, połknąć czy zająć się żółciem. Zostanę przy swoim statusie, choć można by było coś wetrzeć. Odpuszczę dziś nocne podtrucie. Połknąć czy zająć się żółciem. No, rzeczywiście było spokojnie. Nie będę narzekał, bo było ładnie. Natomiast chciałbym od razu odnieść się teraz do nieuczesanego. Tak się podpisał. Aha. To nie chodzi o mnie. Ani o mnie też nie. Nie, w żadnym wypadku. Nieuczesany pisze tak. Z ciekawości spytam, czy w ramach szybszych brzmień trafi się dziś utwór King of the Hill lub może jakiś kawałek Kingdom Come. No pomyślałem sobie, skoro nieuczesany sam podsuwa takie rozwiązanie, to Kingdom Come, patrzę na minę Ani, proszę bardzo. Set me free. want is you to be with me. Myślę, że przynajmniej nieuczesany jest zadowolony, bo było Kingdom Come. Ania jakoś przeżyła. Przeżyłam, tak. Włosy mi się nie uczesały przez ten czas. Ani się nie postawiły na sztorc. Nic z tych rzeczy. A to mógłby być widok, panie Wojtku. No tak, tym. Dużo ich jest. Dużo ich jest. Kolejna piosenka też chyba na temat. Coś się dzieje. Nie poznajesz sama siebie na pewno. Czy to jest możliwe, że sama nie wiem o tym, że mam takie postanowienie noworoczne? Przynosić piosenki na temat? No wiesz, to byłoby wstrząsające i dla mnie, i dla słuchaczy. Ale to zmieniłoby kompletnie formułę tej audycji. To by zmieniło w ogóle twarz Polskiego Radia. Kto wie, czy nie świat? A wszystko może, byłoby tak, inaczej. Może i świat. Ale nie, no zobaczymy. Się nie, aż tak, bo tak, mamy dzisiaj czas do 17. Może dlatego mamy dzisiaj czas do 17, żeby to się wyjaśniło. Royals. Royal, no prawda? Tak, czyli tak. Trochę błękitnej krwi teraz, której ta dziewczyna akurat jak śpiewa w tej piosence z dumą nie ma i śpiewa o tym, że jest sobie w stanie zorganizować życie jeszcze lepsze niż wszystko to, co mają ci... A, czyli to jest przeciwko królom trochę. Trochę tak, ale... Zaraz pan usłyszy, jaka to jest piosenka i wszystko pan zrozumie, że tak naprawdę przede wszystkim to jest taka miła melodia. Pomyślałam, że dzisiaj też państwo, którzy nas słuchacie, już tak powoli myślicie o tym, że jutro już się kończy ten taki czas długi, leniwy i tak dalej. I też przyniosłam dzisiaj kilka takich... Nie, przecież to jest środa, potem zaraz jest piątek i weekend. A, czyli się nie kończy? Nie, nie, w żadnym wypadku. To dlaczego ja przyniosłam tę piosenkę? Nie mam pojęcia, nie oszalałaś chyba. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royals. It's a one in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee. No więc to ona chciała być tą królewską krew mieć, czy nie? Za sprawą tego przeboju Lord właściwie zarobiła tyle, że myślę, że mogłaby sobie własne królestwo nawet stworzyć, także... Takie nie takie duże znowu, nie takie ale duże, jednak... ale już coś tak. Także do niej chyba należy ten ostatni śmiech. Przypominam tym z Państwa, którzy włączyli się trochę później, że dziś zupełnie nie wiadomo z jakiej okazji nie, mamy... bez powodu. Piosenki o królach, o królestwie, o dworze królewskim. I gdzie są królowe, panie Wojtku? Będą. Będą? Będą, ja wam. Ale na razie będzie królewska bitwa. Nie wiem, dlaczego pomyślałam królewska bielizna. A też źle pomyślałem. Będzie bitwa. Battle Royale. Albo jak ktoś woli Battle Royale, ale piszą tak z francuska. To jest spotkanie dwóch wielkich muzyków, których bardzo rzadko na antenie słyszymy. Obaj mają tytuły, no może nie królewskie, ale takie na dworze często spotykane, bo jeden jest Count, a drugi jest Duke. Oto już część Państwa pewnie wie, jakie to spotkanie jakich mistrzów. W tej królewskiej bitwie spotkali się Count Basie i Duke Ellington. Thank you. pięknie. To jest moje zdanie oczywiście. Moje też. Wspaniale się tego słuchało. Ja myślę, że Dwór Królewski, na którym tak grają, to musiałby być fenomenalny. O tak. Ciekawe, jaki byłby ten król. Moja wyobraźnia. No, moja też. I może coś jest na rzeczy, że kolejna piosenka ode mnie jest o śmierci królowej. No, żeby było miejsce. W pierwszej godzinie żeby było miejsce u boku króla. Ścięta została, czy umarła z przyczyn naturalnych, biedna. No tak czy inaczej biedna. No biedna, ale wieszna. No, biedna. The Death of Queen Jane. Aha. To piosenka na ścieżce dźwiękowej filmu Inside Llewyn Davis. Tak. Było dużo zamieszania i słusznego wokół tego filmu braci Coen, ale jak to jest z filmami, ze wszystkim innym, zostało to zamieszanie przykryte kolejnymi i kolejnymi i postanowiłam po paru miesiącach wrócić właśnie do tej ścieżki dźwiękowej. No a że trafiło na taki utwór, no biedna kobieta. No, co? Biedna, pewnie, że tak. Queen Jane lay in labor for 9 days or more, till her women grew so tired they could no longer there. They could no longer there. Good women. Wydaje mi się, że skoro przeszliśmy z królów na królowe, a ty już konkretnie wydobyłaś tę smutną historię z królową Jane, która... No, już nie będziemy wchodzić Nie w będziemy, szczegóły. Tak. Dobrze się to nie skończyło. To wydaje mi się, że można by jeszcze ten wątek troszeczkę pociągnąć, cofając się. Wtedy, kiedy królowa Jane jeszcze nie jeszcze tego, nie tego. Tylko opisana została w piosence Boba Dylana. When your mother sends back all your invitations, and your father to your sister he explains that you're tired of yourself and all of your creations. Won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me, Queen Jane? Now when all of the flower ladies want back what they have lent you, and the smell of their roses does not remain, and all of your children start to resent you, speak to. Zostało miejsce na jedną królewską piosenkę. Co będzie? Rzeczywiście będzie po królewsku, bo King w tytule, ale śpiewa królowa sceny.